Makambo mibale bomi mokili mobimba liboso nde likambo ya falanga ya mibale likambo ya basi baninga boti ya matoye soki bana mibali balingani lokola bakufa elenge ya mwasi ya kokimbe kokabola bango soki ya koti na kati na bango nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokeba o nayebi te o soki bokodute na maloba mangai nakanisi pete o soki bana mibali balingani lokola bakufa elenge ya mwasi ya kokinde kokabola bango soki ya koti na kati na bango nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokeba o nayebi te o soki bokodute na maloba mangai nakanisi pete o Richard Okisi à Chenevière. te baninga bangai.